संप्रसाद का अर्थ सुषुप्ति, सम्यक प्रसिद्धति अस्मिन् इति संप्रसाद सुषुप्ति। तो सुषुप्ति उपलक्षित प्राण, पूर्व पक्ष कह रहा है कि भूमा शब्द से यहाँ प्राणों को ही लिया जाना चाहिए। ये नारद पूछते पूछते अंतिम में प्राण का कथन होने के बाद नारद और प्रश्न नहीं किए और आगे उत्तर देते हैं सनत कुमार जी सत्य कह करके, और वही सत्य भूमा कहते हैं, इसलिए प्राण ही भूमा है, ऐसे पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। सिद्धांत कहता है कि नहीं, संप्रसादात अधि उपदेश, संप्रसादात ऊपरी आगे और उपदेश हुआ है, इसलिए संप्रसाद उपलक्षित प्राण ये भूमा नहीं है। भाष्य में तत इदम उच्यते, इदम उच्यते सिद्धांतिना, यहाँ से सिद्धांति का पक्ष, परमात्मा एव यह भूमा भवितुम अर्हति न प्राण। सिद्धांति कहता है भूमा शब्द से परमात्मा एव यह, यह अर्थात चांदोग्य प्रकरण में भवितुम अर्हति न प्राण, प्राण शब्द से भूमा, प्राण को भूमा शब्द का वाच्यत्व न यहाँ नहीं लिया जाएगा, ऐसे सिद्धांति का। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात क्यों नहीं लिया जाएगा, सिद्धांति उत्तर देता है संप्रसादात अध्युपदेशात, संप्रसाद से ऊपर अधिक उसका उपदेश हुआ है, संप्रसाद उपलक्षित ये प्राण। टीका में संप्रसाद शब्देन प्राणं लक्षयितुं मुख्यार्थं दर्शयति। संप्रसाद शब्द से प्राण को आप लेते हैं और कहते हैं कि प्राण के ऊपर भूमा का कथन हुआ है, तो संप्रसाद शब्द से प्राण को लक्ष्य दिखाने के लिए संप्रसाद शब्द का मुख्य अर्थ पहले दिखाते हैं। संप्रसाद शब्द का शक्तिवृत्ति से अर्थ प्राण नहीं है, तो इसलिए शक्तिवृत्ति से जो अर्थ उसको दिखा करके लक्षण से प्राण को कहेंगे। संप्रसाद शब्द न प्राणम लक्ष्यितुम, लक्ष्यितुम अर्थात लक्षण से कहेंगे, इसलिए संप्रसाद शब्द का जो शक्तिवृत्ति है वाच्य उसको पहले कहेंगे। भाष्य में दिखाते हैं संप्रसाद इति सुसुप्तम स्थानम उच्यते, संप्रसाद शब्द से सुसुप्त स्थानों को कहा जाता है। सम्यक प्रसिद्धति अस्मिन् इति निर्वचनात्, इसलिए इसको संप्रसाद कहते हैं। सम्यक प्रसिद्धति अस्मिन् तो प्रसाद ये घय हो गया अधिकरण में, तो अस्मिन् कहने से तो सुषुप्ति को संप्रसाद शब्द से कहा गया। टीका में स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे स्थित्वा पुनर् आद्रवती इति प्रयोगाच्च। स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे तो वहाँ रत्वा चरिष्ट्वा पुनर् ये पुनर्प्रतिन्यायम् प्रतियोनिम् आद्रवती, ऐसे वहाँ मंत्र है बृहदारण्यक का। स वायस एतस्मिन् एतस्मिन् सुषुप्ति अवस्थायां संप्रसादे स्थित्वा रह करके वहाँ रत्वा चरित्वा इस प्रकार कह दे पुनर् आद्रवती, फिर आ जाता है जैसे गया था ऐसे आ जाता है प्रयोगा, तथा जिस शरीर से गया था उसी शरीर में फिर वापस आ जाएगा प्रयोगाच। तत्पदम सुषुप्ति वाचकम इति आह, तत्पदम अर्थात संप्रसाद पदम, संप्रसाद पदम ये सुषुप्ति का वाचक है, इसको कहते हैं भाष्य में। बृहदारण्य के च स्वप्न जागरित स्थानाभ्यां सह पाठात तस्यां च संप्रसादावस्थायां प्राणो जागर्ति इति, प्राणो अत्र संप्रसादो अभिप्रेयते। बृहदारण्य के उपनिषद में स्वप्न जागरित स्थान के साथ तो ये आया है बृहदारण्य के में चतुर्थ अध्याय का मैत्रेयी ब्राह्मण में, जहाँ मैत्रेयी को उपदेश करते हैं वहाँ ये कहते हैं कि ये ऐसा संप्रसाद। यहाँ संख्या दिया है बृहदारण्य को स्वप्न जागृत 4-3, हाँ 4-3 ये मैत्रेयी ब्राह्मण में ना, 4-3 मैत्रेयी ब्राह्मण नहीं, 4-3 तो ज्योतिर्ब्राह्मण जनकों को उपदेश देते हैं आद्रवते, 4-3-15 हाँ ठीक है, मतलब वो मैत्रेयी ब्राह्मण नहीं फिर जनक ब्राह्मण, वो ज्योतिर्ब्राह्मण उसको कहते हैं 4-3 को, जनकों को ये उपदेश देने का समय में कहते हैं। भाष्य में बृहदारण्य के च स्वप्न जागरित स्थानाभ्याम सह पाठात, स्वप्न जागरित स्थान के साथ संप्रसाद का भी पाठ हुआ है, तो स यथा स्वप्ने रत्वा चरित्वा इस प्रकार की कहते हैं, जागरिते रत्वा चरित्वा इस प्रकार की, एतस्मिन संप्रसादे रत्वा चरित्वा, तो संप्रसाद इसलिए पारिशेष्य सुसुप्ति हो जाएगा, क्योंकि स्वप्न जागृत साक्षात नाम लेकर के कहे हैं, सुसुप्ति का नाम नहीं लेकर के वहाँ संप्रसाद कहा गया, इसलिए संप्रसाद सुसुप्ति ही है। टीका में वाच्यार्थ संबंधात प्राणो लक्ष्य इत्याहं, वाच्यार्थ हो गया सुसुप्ति तो लक्ष्यार्थ हो जाएगा प्राण। भाष्य में तस्याम च संप्रसाद अवस्थायाम, उस संप्रसाद अवस्था में, संप्रसाद का अर्थ सुसुप्ति अवस्था में प्राणो जागृति, तो संप्रसाद का अर्थ हो गया सुसुप्ति, सुसुप्ति अवस्था में प्राणम प्राणो जागृति, इसलिए अभी आपका वाच्य संबंध लक्ष्य होगा, वाच्य हो गया सुसुप्ति, सुसुप्ति के साथ संबंध है प्राण, क्योंकि प्राण जागृति, इसलिए प्राण यहाँ संप्रसाद शब्द का लक्ष्य हो गया। प्राणो अत्र संप्रसादो अभिप्रेयते, तो प्राण को यहाँ संप्रसाद लक्ष्य से कहा जाता है, अभिप्राय प्राण में है, तो प्राणो अत्र, अत्र का अर्थ टीका में कहते हैं अत्र सूत्रे इति अर्थ, सूत्र में जो संप्रसादात अध्युपदेशात कहा, तो संप्रसाद शब्द से यहाँ प्राण लेना। आगे दीयते संप्रसादो अत्र संप्रसादो अभिदीयते प्राणाद ऊर्ध्वम भूम्न उपदिश्यमानत्वाद इत्यर्थः, संप्रसाद हो गया प्राण, प्राणाद ऊर्ध्व संप्रसादात अधिकः, अधिकार्थ ऊर्ध्वम, उपदेशात कस्य भूम्नः, तो भूमा का उपदेश हुआ है, तो सूत्र हो गया भूमा, क्यों संप्रसादात अधि उपदेशात, तो प्राणाद ऊर्ध्वम भूम्नः, भूम्न भूमन प्रातिपदिक है, षष्ठी हो जाएगा भूम्नः, क्या सूत्र लग जाएगा अलोपोनः, तो भूम्नः उपदिश्यमानत्वात्, भूमा का उपदेश किया गया उपदिश्यमान, कर्तरी कर्मणि हुआ कर्मणि, उपदिश्यमान कर्मणि यक हो गया, उपदेश किया गया है भूमा, उपदेश किया गया है। टीका में तो सिद्धांती यह अनुमान देता है भूमा प्राणात भिन्नो अत्र अध्याये, तो भूमा प्राणात भिन्नः तस्माद् ऊर्ध्वम उपदिष्टत्वात् नामादेर ऊर्ध्वम उपदिष्ट बागादिपत्, तो भूमा प्राण से भिन्न है, तो पक्ष क्या हो गया भूमा और साध्य प्राणात भिन्नत्व अर्थात प्राण भेद, और हेतु हो गया ऊर्ध्वम उपदिष्ट, तस्मात् ऊर्ध्वम उपदिष्टत्वात्, तस्मात् अर्थात प्राणात्, प्राणात् ऊर्ध्वम उपदिष्टत्वात्, और दृष्टांत देते हैं नामादेर ऊर्ध्वम उपदिष्ट बागादिपत्, तो ये अस्ति बाव नामनो भूय इति कहते हैं अस्ति, तो ये बाग एव नामनो भूय, तो जैसे नाम से ऊर्ध्व बाग उपदेश किया गया है, इसलिए नाम से बाग भिन्न है, इसी प्रकार की प्राण से ऊर्ध्वम भूमा का निर्देश हुआ है, इसलिए प्राण से भिन्न होगा, सिद्धांती अनुमान दे दिया। और विपक्ष कहा था कि प्राण के आगे प्रश्नोत्तर नहीं है, ऐसे ही वो सत्य का निर्देश सनत कुमार कहते ए सतु एव अतिवदति यह सत्य न अतिवदति, तो पूर्व पक्ष कहा था कि प्राण का अनुवर्त अनुवर्त्य सत्यस्य भूमनः, ये उपदेशात प्राण का अतिवादित्व का अनुवर्तन करके ही भूमा का निर्देश हुआ है, तो इसलिए यहाँ प्राण भूमा अलग नहीं है, क्योंकि उसका अनुवर्तन में हुआ था, पूर्व पक्ष का हेतु था कि प्राणस्य अनुवर्तने एव भूमनः उपदेशात, ये उसका हेतु था पूर्व पक्ष का, इसलिए दोनों समान है, सिद्धांति का हो गया कि तस्मात् ऊर्ध्वम उपदिष्टत्वात्, ये दोनों का हेतु अलग है। अभी विपक्ष का हेतु का उच्छेद होना है, उसके लिए बाधक कहते हैं विपक्षीय हेतु उच्छेदम, विपक्षस्य हेतु हेतु और उच्छेद, विपक्ष का हेतु का उच्छेद वही हो जाएगा पूर्व पक्ष का बाधक, उसका हेतु अगर असद हेतु हो जाएगा वो बाधक हो जाएगा उसका। भाष्य में कहते हैं प्राण एव चेत भूमा स्यात् स एव तस्मात् ऊर्ध्वम उपदिश्येत इति अश्लिष्टम एव एतत् स्यात्, प्राण ही अगर भूमा होता तो स एव वही प्राण ही तस्मात ऊर्ध्वम प्राणात ऊर्ध्वम उपदिश्यत। तो प्राण को अगर भूमा कहेंगे तो प्राण से ऊर्ध्वम प्राण का उपदेश करेंगे तो एतद अश्लिष्टम एव स्यात्, ये तो समीचीन नहीं होगा, श्लिष्ट नहीं होगा ये। हाँ स एव स न प्राण एव चेत भूमा स्यात्, प्राण अगर भूमा होगा तो प्राण ही प्राणात ऊर्ध्वम उपदिश्येत, तो स से प्राण, क्योंकि भूमा प्राण से ऊर्ध्वम उपदेश किया गया है और आप अभी भूमा से प्राण को कहेंगे तो भूमा स्थान पर प्राण कहेंगे, फिर प्राण ही प्राण से ऊर्ध्वम उपदिश्येत तो वो अश्लिष्टम, ये बात ठीक नहीं होगा। तो नहीं नाम एव नामनो भूय इति नामन ऊर्ध्वम उपदिष्टम, नाम ही नाम से भूय इस प्रकार कह करके नामनो ऊर्ध्वम नाम का उपदेश नहीं हुआ है, नामनो ऊर्ध्वम तो वाक का उपदेश हुआ है। किम तरही कहते नामनो अन्यद अर्थांतरम उपदिष्टम वागाख्यम वाग भावो नामनो भूयसी इति, तो नामनो अन्यत नाम से भिन्न है अर्थांतरम अन्य पदार्थ है, उपदिष्टम वागाख्यम जो वाग है वो नाम से अन्य है, तो नामन प्रातिपदिक होने से पंचमी हो गया नामनो नामनः अन्यत, नाम से भिन्न है अर्थांतर है अन्य विषय है उसका उपदेश किया गया है, वो कौन है वागाख्यम, कैसे वाग भावो नामनो भूयसी, तो वाग स्त्रीलिंग होने से भूयसी हो गया। तथा वागादिभ्यो अपि आप्राणाद अर्थांतरमेव तत्र तत्र ऊर्ध्वम उपदिष्टम, इसी प्रकार की वाग से भी प्राण पर्यंत ये वाग से मन मन से संकल्प इस प्रकार की कह करके संकल्प से चित्त इस प्रकार कह करके आ प्राणाद प्राण पर्यंत सर प्रत्येक पर्याय में अर्थांतरमेव तत्र तत्र ऊर्ध्वम उपदिष्टम, अर्थांतर जब उसे ऊर्ध्व भूय वगैरह कहते हैं तो कोई ना कोई अर्थांतर अन्य अर्थ है, स्वयं स्वयं से भूय नहीं होगा, तत्र तत्र अर्थात प्रत्येक पर्याय में उपदिष्टम। तदवत प्राणाद ऊर्ध्वम उपदिश्यमानो भूमा प्राणाद अर्थांतर भूतो भवितुम अर्हति, इसलिए प्राण से आगे उपदिश्यमान जिसका उपदेश किया गया है वो भूमा, वो प्राणाद अर्थांतर भूत प्राण से वो भिन्न अर्थ होना चाहिए भवितुम अर्हति, ये है सिद्धांत कह दिया। अभी पूर्व पक्ष कहेगा टीका में, अच्छा टीका में सिद्धांति का वाक्य स्वस्य एव स्वस्माद् ऊर्ध्वम उपदिष्टम अयुक्तम, जो भाष्य में कहा ना स एव तस्माद् ऊर्ध्वम उपदिश्येत इसी अश्लिष्टम, इसी का अर्थ कहते हैं स्वस्य एव स्वस्माद् ऊर्ध्वम उपदिष्टत्वम, स्व ही स्वस्य ऊर्ध्व है भूय है इस प्रकार की उपदिष्टत्वम अयुक्तम, ये बात तो ठीक नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा। तो नामादिशु अदृष्टम च, नामादि में नाम से बढ़कर नाम है ऐसा उपदेश नहीं किया गया है, हेतु असिद्धिम संकते, पूर्व सिद्धांति का हेतु क्या था ऊर्ध्वम उपदिष्टत्वात् तस्मात् प्राणात् प्राणात् ऊर्ध्वम उपदिष्टत्वात्, पूर्व पक्ष भी सिद्धांति का हेतु का असिद्धि शंका करता है, तो हेतु असिद्धि सिद्धांति का जो हेतु था सिद्धांति हेतु का असिद्धिम संकते कौन शंका करेगा पूर्व पक्षी, इसलिए संकते हो गया पूर्व पक्षी, हेतु हो गया सिद्धांति का हेतु, सिद्धांति कहता है कि प्राणात ऊर्ध्वम उपदिष्टत्व, तो अभी पूर्व पक्ष कहता है ननु इह भाष्य में ननु इह नास्ति प्रश्नो अस्ति भगवः प्राणात भूय इति, सिद्धांति कह दिया कि प्राणात ऊर्ध्वम उपदेश हुआ है, पूर्व पक्ष कहता है यहाँ तो प्रश्न ही नहीं है, ननु यह नास्ति प्रश्न, प्रश्न कैसे होना चाहिए अस्ति भगवः प्राणात भूय इति, इस प्रकार के नारद जी ने प्रश्न नहीं किए, तो प्रश्न नहीं किए नापि प्रतिवचनम अस्ति, प्रतिवचन किसको देना था सनत कुमार जी को, प्रतिवचन अगर वो देते तो कैसा कहते हैं अस्ति प्राणात भाव भूयो, तो प्रतिवचनम अस्ति नापि प्रतिवचनम अस्ति, प्रतिवचन होता प्राणात भावो भूयो प्राणात भावो भूयो अस्ति इति, इस प्रकार की सनत कुमार का प्रतिवचन भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं है तो प्रतिवचन भी नहीं है, तो कथम प्राणाद अधि भूमा उपदिश्येत, आपका हेतु है प्राणाद ऊर्ध्वम उपदिष्टत्व। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि कथम प्राणाद अधि भूमा उपदिश्यते, ये हेतु कैसे संभव होगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न उत्तर दोनों नहीं, प्रतिवचन था उत्तर, तो प्रश्न उत्तर दोनों ही नहीं, तो दोनों ही नहीं है, तो फिर ये कैसे निश्चय होगा कि प्राण से ये अधिक है बोल करके, इस प्रकार के वहाँ कोई तर्क नहीं है। और पूर्व पक्ष कहता है प्राण विषयमेव च अतिवादित्वम उत्तरत्र अनुकृष्यमाणम पश्याम, प्राण का जो कथन करता है वो अतिवादी उसको कहा गया है, तो प्राण विषयमेव च अतिवादित्वम इसी का ही उत्तरत्र प्राण के आगे सत्य का कथन हुआ है, वहाँ में अनुकृष्यमाणम अनुकर्षण किया गया ऐसे हम देखते हैं। एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति, एष तु एष कह करके प्राण अतिवादी को लिया जाता है, उसी का परामर्श होता है, इसलिए यहाँ प्रकरण विच्छेद नहीं है, जो प्राण अतिवादी वही सत्य अतिवादी, वही भूमा आगे कहा जाता है। तस्मात नास्ति प्राणात अधि उपदेश इति, प्राण से आगे भूय बढ़ करके और किसी का उपदेश यहाँ नहीं हुआ है, ऐसे कौन कहा या तक पूर्व पक्ष कहा, सिद्धांति आगे उत्तर देगा। टीका में सिद्धांति कह रहे हैं प्रकृत प्राणवित ननु यह के आगे प्रति के आगे प्रकृत प्राणवित परामर्शक एस शब्दो न भवती, पूर्व पक्ष कह रहा है कि एस तु वा अतिवदति एस कह करके प्राणवित को लिया जा रहा है, सिद्धांत कह रहा है कि प्रकृत जो प्राणविद उसका परामर्श करने वाला एस शब्दो न भवति, प्रकृत प्राणविद परामर्श ये न एस शब्देन स एस शब्द प्रकृत प्राणविद परामर्शक, तो प्रकृत प्राणविद परामर्शक एस शब्द नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तस्य यत् शब्द परतंत्रत्वेन सत्यवादी वाचित्वात्, क्योंकि एस वाक्य है एस तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति, इसलिए जो एस है वो यह सत्येन ये यह के साथ ये नियंत्रित हो गया, जो एस कहता है उसी को आगे यह शब्द से कहता है, इसलिए एस पूर्व प्राण के साथ इसका संबंध नहीं है, एस का आगे आने वाला यह शब्द के साथ संबंध है, इसी को यहाँ टीका में सिद्धांति कहता है तस्य तस्य अर्थात एस शब्द से यत शब्द परतंत्रत्वेन, आगे जो यह है वो एस शब्द यत शब्द का परतंत्र है, यत शब्द आया यह सत्येन अतिवदति, यह यत शब्द यत अर्थात यह सत्येन वो यत शब्द है उसी का परतंत्र है ये एस शब्द, तस्य तस्य अर्थात एस शब्द से यत शब्द परतंत्रत्वेन, और यत शब्द सत्यवादी के साथ अन्वय है यह सत्येन अतिवदति, इसलिए सत्यवादी वाचित्वात् ऐसा शब्द अभी प्राणवादी को नहीं कह रहे हैं सत्यवादी को कह रहे हैं, क्यों ऐसा शब्द यह शब्द के द्वारा नियंत्रित हुआ और यह शब्द सत्यवादी के साथ अन्वय है, इसलिए ऐसा शब्द भी सत्यवादी के साथ अन्वय हो जाएगा, सत्यवादी का वाची वाचक हो गया ऐसा शब्द, अतः प्राण प्रकरणम विच्छिन्नम इति हेतु सिद्धिर, इसलिए प्राण प्रकरण विच्छिन्न हुआ, तस्मात प्राणात ऊर्ध्वम उपदिष्टत्वात् सिद्धांत का हेतु था, इसलिए हेतु सिद्धि प्राण प्रकरण का विच्छेद हुआ। अत्र उच्यते सिद्धांति भाष्य में कहते हैं अत्र उच्यते न तावत प्राण विषयस्य एव अतिवादित्वस्य एतद् अनुकर्षणम् इति शक्यं वक्तुम् विशेषवादात् यः सत्येन अतिवदति इति, सिद्धांत कहता है कि न तावत प्राण विषयस्य अतिवादित्वस्य एतद् अनुकर्षणम्, एस शब्द के द्वारा प्राण विषय में प्राण विषय का जो अतिवादित्व अर्थात प्राणवित प्राण का उपासना करने वाला का जो अतिवादित्व उसी का अनुकर्षणम् एस शब्द इति वक्तुम न शक्य, वाक्य का आरंभ में न दिया न तावत, तो न शक्यम वक्तुम इस प्रकार के आप नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कह पाएंगे, कहते विशेषवादात् प्राण का अनुवर्तन करके ऐसा शब्द नहीं कहा जाता है, क्योंकि विशेष का कथन हुआ है आगे यह सत्येन अधिवदति यह सत्येन अधिवदति ये विशेष कथन हो रहा है इति। टीका में सत्येन अतिवादित्वम विशेष, क्योंकि भाष्य में कहा विशेषवादात् तो विशेषवाद क्या है सत्येन अतिवादित्व ये विशेष है, अगर प्राणेन अतिवादित्वम का अनुकर्षण करते फिर सत्येन अतिवादित्वम कैसे कहेंगे, ये विशेष हुआ। तद्वतो य एष इति उक्तेर न पूर्व अनुकर्ष इत्यर्थः। तद्वत अर्थात सत्येन अतिवादित्ववतः, सत्येन अतिवादित्व कहने वाले का य एष इति उक्तेर, य शब्द भी सत्येन अतिवादी को कहा गया, एष शब्द भी उसी को कहा गया, होने से न पूर्व अनुकर्ष, पूर्व में कौन था, प्राण, प्राण अतिवादी, उसका अनुकर्षण यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ तक सिद्धांत कह दिया, पूर्व पक्ष कह रहे हैं य एष प्राणविद अति अति वदति इति अनुद्य स सत्यम वदेत इति विधानात् न प्राण प्रकरण विच्छेद इति दृष्टांतेन संकते। जैसे कहते हैं कि यह आगत एष वैयाकरण, तो यह आगत एष ये प्रकरण विच्छेद हो गया, यह आगत एष वैयाकरण तो वही प्रकरण है, जो आया यही व्याकरण है, तो प्रकरण विच्छेद नहीं हुआ। पूर्व पक्ष उसी प्रकार की कहता है य एष प्राणविद इति, प्राणविद अतिवदति इति अनुद्य, पूर्व मंत्र में जो प्राणविद है वही अतिवादी है, इसका अनुवाद करके स सत्यम वदेत इति विधानात्। जैसे य एष आगत एष व्याकरण, आगत तो उद्देश्य है दिखता है, वैयाकरण ये दिखता नहीं, तो इसी का विधान करते हैं। और ज्ञात का ज्ञापन करना ये विधान, और ज्ञात का कथन होना ये उद्देश्य। इसी प्रकार की यह भी प्राण पहले से ज्ञात हो गया था, प्राण का अतिवादित्व इसको अभी आगे अनुवर्तन कर देते हैं, उद्देश्य बन जाएगा सत्येन अतिवदेत, इसका विधान हो जाएगा, जो प्राणविद है वो सत्य कथन करे, इस प्रकार की हो जाएगा। स सत्यम वदेत इति विधानात् न प्राण प्रकरण विच्छेद, ये कौन कहेगा, पूर्व पक्ष कहता है प्राण प्रकरण का विच्छेद नहीं हुआ। इति दृष्टांतेन संकते, पूर्व पक्ष दृष्टांत दे करके शंका कर रहा है। भाष्य में ननु ननु विशेषवादोपि अयम प्राण विषय एव भविष्यति, बीच में विराम है क्या विशेषवादो अयम के बाद, नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है कि विशेषवादो अपि, ये जो सत्येन अतिवदति सिद्धांत कह दिया है विशेषवाद, पूर्व पक्ष कह रहा है कि जो विशेषवाद अपि अयम होने पर भी प्राण विषय एव भविष्यति, ये कोई अन्य विषय नहीं है, प्राण विषय ही होगा, विशेषवाद ये है किंतु ये प्राण विषय ही है। सिद्धांत पूछता है कथम, पूर्व पक्ष कह रहे हैं यथा एषो अग्निहोत्री यह सत्यम वदति इति उक्ते, यह एष अग्निहोत्री यह सत्यम वदति, जो अग्निहोत्री है वह सत्य कथन करता है। तो इति उक्ते न सत्य वदने न अग्निहोत्रित्वम, यह अग्निहोत्री है सत्य कथन करता है, तो सत्य कथन करता है इसलिए अग्निहोत्री बन जाएगा, यह अग्निहोत्री क्यों है, अग्निहोत्र करता है, अग्निहोत्र करता है इसलिए अग्निहोत्री है, और जो अग्निहोत्री है उसका विशेष गुण हो गया कि वह सत्य कथन करता है। इसी प्रकार के प्राणविद होने से अतिवादी है, आगे कहते हैं कि उसका विशेष गुण हो गया कि वह सत्यवादी है, पूर्व पक्ष कहता है। तो इसलिए तो ये पूर्व में जो उसका था प्राणविद्वम यही अतिवादी का हेतु है, सत्यवादी हो जाने से अतिवादी हो जाएगा ये नहीं, सत्यवादी तो उसका अधिक गुण है। जैसे यहाँ अग्निहोत्री हो जाने से, मतलब सत्यवादी हो जाने से अग्निहोत्री हो जाएगा ही नहीं, अग्निहोत्री वो पहले से अग्निहोत्र करता है, इसलिए उसका जो अतिवादित्व तो है वो पहले प्राणविद है इसलिए अतिवादी है, और सत्यवादी वो अधिक भी है, तो वो जो अतिवादी है वो उसका प्राणविद से आ गया, वो भी अतिवादी है जो प्राणविद से आया, ऐसा नहीं कि सत्यवादी होने से अतिवादी हो जाएगा, पूर्व पक्ष कह रहा है। यथा एषो अग्निहोत्री यह सत्यम वदति इति उक्ते न सत्यवदनेन अग्निहोत्रित्वम केन तरी, फिर अग्निहोत्री कैसे हो गया, कहने अग्निहोत्रेण एव, अग्निहोत्र के द्वारा अग्निहोत्री हो गया, और सत्यवदनम तु अग्निहोत्रिणो विशेष उच्यते, सत्यवदन वो जो करता है वो अग्निहोत्री का विशेष। इसी प्रकार की तथा येषु तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति इति उक्ते, न सत्यवदने न अतिवादित्वम, एस तु वा अतिवदति यह सत्य न अतिवदति। तो यहाँ सत्यवदन के द्वारा उसमें अतिवादित्व नहीं आ गया, अतिवादित्व तो उसमें पहले से ही है। क्यों आया था उसमें अतिवादित्व? प्राणविद होने से, प्राणविद होने से अतिवादित्व आ गया। केन तरी कहते हैं प्राकृतेन प्राण विज्ञान है, प्राण विज्ञान के द्वारा वो अतिवादी हो गया। और सत्यवदनम तु प्राणविदो विशेषो विवक्षित, पूर्व पक्ष समाधान दे दिया। तो सत्यवदन उसका विशेष गुण और अतिवादी हो गया प्राण विज्ञान से, प्राणविद होने से अतिवादी हो गया, पूर्व पक्ष समाधान दिया। अभी सिद्धांति उसका उत्तर देता है टीका में। सिद्धांति कहता है कि सत्य शब्दो ही अबाधिते रूढ़ ब्रह्मवाचक, सत्य शब्द अबाधित अर्थ में रूढ़ है, और ये सत्य शब्द ब्रह्म का वाचक होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सत्य शब्द ब्रह्म का वाचक है। तद अन्यत्वस्य मिथ्यात्वात्, ब्रह्म से अन्य जितने हैं सब अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। और सत्य शब्द को अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि जो प्राणविद है उसका विशेष गुण है सत्य कथन। तो सत्येन अतिवदति का, सत्येन का अर्थ आप कर लिए कि सत्य कथनेन अतिवदति। तो सत्य शब्द का अर्थ आप सत्य वदन, सत्य वचन को ले लिए, किंतु सत्य शब्द का वास्तव अर्थ क्या है? ब्रह्म। आप अभी सत्य शब्द को सत्य वचन में ले लेते हैं, और वो अतिवादी है प्राणविद होने से अभी सत्य भाषण करता है। तो सत्य शब्द का मुख्य अर्थ था ब्रह्म, आप अभी एक लक्षणा करके उसको सत्य वचन में लेते हैं, ये बात उसका मुख्य अर्थ का परित्याग हो जाएगा, सिद्धांती कह रहा है। टीका में सत्य वचने तु अबाधितार्थ संबंधात लाक्षणिक इति नात्र लक्ष्य वचन विधिरिति आह। सत्य वचने, सत्य शब्द को अगर सत्य वचन में प्रयोग करेंगे, पूर्व पक्ष कह रहा है यहाँ सत्य शब्द का अर्थ सत्य वचन। तो ये वाक्य का आरंभ था देखे सत्य शब्दो ही अबाधिते रूढ़ो ब्रह्मवाचक तद अन्यस्य मिथ्यात्वात्, और सत्य वचने तु वाक्य आरंभ होता सत्य शब्दो ब्रह्म अबाधिते रूढ़ और सत्य वचने तु, सत्य वचन में अगर व्यवहार होगा तो कौन? सत्य शब्द। अगर सत्य शब्द सत्य वचन में व्यवहार होगा तो अबाधितार्थ संबंधात सत्य वचन, ये सत्य वचन कहता है। हम इसको क्यों कह देते हैं सत्य कथन करता है? क्योंकि वो जो अर्थ को कहता है वो अर्थ अबाधित, अबाधित अर्थ को कहने से वचन को सत्य कह दिया गया। किंतु वास्तविक सत्य शब्द का अर्थ है वो अबाधित अर्थ, उसका संबंध होने से आप अभी वाणी को भी सत्य कह देते हैं। तो वाणी में सत्य शब्द प्रयोग होना ये लाक्षणिक है, अर्थ में सत्य शब्द प्रयोग होना ये वाच्य वृत्ति से, शक्ति वृत्ति से। तो सिद्धांती ये बात कह रहा है सत्य वचन हेतु अबाधितार्थ संबंधात, अबाधितार्थ हो गया उसका वाच्यार्थ, उसका संबंध से सत्य वचन में सत्य शब्द लाक्षणिक इति न अत्र लक्ष्य वचनम, सत्य शब्द का लक्ष्यार्थ लेकर के यहाँ नहीं बात हो रहा है, यहाँ तो उसका वाच्यार्थ लिया जा रहा है। तो उसका वाच्यार्थ क्या हो जाएगा? ब्रह्म वाच्यार्थ, अर्थात यहाँ विचार के लिए वाच्यार्थ कहते हैं। तो सत्य शब्द का यहाँ लक्ष्य वचन नहीं लिया जा रहा है, और पूर्व पक्ष कहता है कि लक्ष्य वचन का विधि यह अतिवादी स सत्यम वदेत, इस प्रकार विधान करता था। सिद्धांति कहता है कि लक्ष्य वचन, लक्ष्य का अर्थ सत्य शब्द, सत्य शब्द का जो लक्ष्य हो गया कि सत्य वचनम, तो लक्ष्य वचनम अर्थात सत्य वचनम, सत्य वचन का विधि पूर्व पक्ष कह रहा था। सिद्धांति कहता है कि लक्ष्य वचन विधिर न, नात्र पहले दे दिया नात्र, यहाँ लक्ष्य वचन अर्थात सत्य वचन का विधि नहीं है। भाष्य में नेति ब्रूमः न, सिद्धांति कहता है कि न इति ब्रूमः श्रुत्यर्थ परित्याग प्रसंगात, अगर आप वाच्यार्थ छोड़ करके लक्ष्यार्थ लेंगे तो श्रुति का जो तात्पर्य है वो परित्याग हो जाएगा। टीका में अत्र इति, अत्र सत्यवाक्य इत्यर्थ, अत्र शब्द आगे भाष्य में देते हैं। अच्छा आगे हैं श्रुत्या ही अत्र, अत्र अर्थात टीका में कहते हैं सत्यवाक्य, श्रुति के द्वारा ये सत्य वाक्य में सत्यवाद सत्येन अनतिवादित्व प्रतीयते। श्रुति में जो है य एस ना एस तो वह अतिवदति यह सत्येन अतिवदति, ये हो गया सत्य वाक्य। ये वाक्य में सत्य वदनेन अतिवादित्व ऐसे प्रतीति हो रहा है। सत्य वदनेन अर्थात यह सत्येन अतिवदति स्व अतिवदति, यह सत्येन तृतीय दिया है, यह सत्येन अतिवदति स्व अतिवदति इति। टीका में कहते हैं एवं सत्येन इति श्रुत्या प्रकरणम बाध्यम इति उक्त्वा। अच्छा आगे प्रकृत आगे भाष्य में है नात्र नात्र न अत्र यहाँ अत्र अच्छा और टीका में दिया है ना आगे अत्र इति प्रतीक, ये यही आगे नात्र प्राण विज्ञान से संकीर्तनमस्ति, ये अत्र को लेना है। ये जो पहले आ गया श्रुत्या ही अत्र, वो भी सत्य वाक्य है किंतु ये अत्र को लेना है। अर्थात ये सत्य वाक्य में प्राण विज्ञान का संकीर्तन कथन नहीं है, सिद्धांति कह रहा है। तो प्रकरण तो प्राण विज्ञानम संबध्येत, सिद्धांति कह रहा है कि ये सत्य वाक्य में प्राण विज्ञान का बात ही नहीं है, प्रकरण समान है, प्रकरण का विच्छेद नहीं है, ऐसा कह करके आप कहते हैं कि ये सत्य वाक्य में भी प्राण विज्ञान हो रहा है। तो प्रकरण तो प्राण विज्ञानम संबध्यते, तत्र प्रकरण अनुरोधेन श्रुति ही परित्यक्ता स्यात्। प्रकरण से आप सत्य वाक्य में प्राण को ले रहे हैं और श्रुति साक्षात यहाँ सत्य को कह रहा है और सत्य का वाच्यार्थ हो गया ब्रह्म। आप प्रकरण से प्राणों को लेकर के श्रुति से ब्रह्म को छोड़ देते हैं। श्रुति और प्रकरण में कौन बलवान होगा? श्रुति, क्योंकि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम समवाय पार दुर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात, एक जगह में आ जाएंगे तो जो पर पर होगा वो दुर्बल हो जाएगा क्योंकि अर्थ विप्रकर्ष। तो श्रुति परित्यक्ता स्यात्, ये सिद्धांति ये दोष दिखाता है, श्रुति बलवान है। इधर श्रुति प्रमाण है इसलिए लक्ष्यार्थ नहीं लेते हैं, हाँ बच्चार्थ लेते हैं क्योंकि श्रुति सत्य शब्द से ब्रह्म को कहेगा। और अगर आप अभी प्रकरण से प्राण आ रहा है, प्रकरण विच्छेद नहीं हुआ है ऐसा कहेंगे तो श्रुति और प्रकरण में विरोध होगा। श्रुति साक्षात कहता है कि सत्य शब्द को, और पूर्व पक्ष उसको लक्षणा कर लेता है, लक्षणा करके सत्य शब्द को सत्य कथन में ले लेता है। सिद्धांत कहता है कि ये क्यों करना है, और कुछ कहीं दिया था दूसरा ठीक है। अच्छा आगे बस टीका में एवं सत्येन इति श्रुत्या प्रकरणम बाध्यम। सत्येन ये तृतीय श्रुति है, इसके द्वारा प्रकरण का बाध हो जाएगा। प्रकरणम बाध्यम इति उक्त्वा तू शब्देन अपि बाध्यम, सत्येन श्रुति है तृतीय श्रुति, इसके द्वारा तो प्रकरण का बाध होगा। दूसरा भी कहते हैं तू शब्द कहा एस तू वा अतिवदति, तो तू शब्द भी तू शब्द पूर्व का निराकरण मतलब पूर्व का विच्छेद के लिए ये भी प्रकरण का बाधक है। तू शब्द ना भी बाध्यम बाध्यम प्रकरण। भाष्य में प्रकृत व्यावृत्ति अर्थश्च तू शब्दो न संगच्छते एस तू वा अतिवदति इति। प्रकृत व्यावृत्ति अर्थ तू शब्द होता है, जो प्रकरण चलता है उसका व्यावृत्त करके अर्थात उसका भिन्न प्रकरण आरंभ करने के लिए तू शब्द कहा जाता है। अगर पूर्व पक्ष का मत लेंगे तो न संगच्छते, पूर्व प्रकृत व्यावृत्ति अर्थश्च तू शब्द पूर्व पक्षे न संगच्छते, पूर्व पक्ष का मत में इसका संगच्छते न संगच्छते अर्थात इसका सम्यक नहीं जाएगा, अन्वय नहीं होगा। ये तू शब्द कहाँ है दिखाते हैं, ये सतु अति वदति इति। टीका में विजिज्ञासत्व लिंगाच पूर्वोक्तात् भिन्नम इति अर्थ इत्याह। और दूसरा है कि विजिज्ञासितव्य ये भी वहाँ वाक्य है, कहाँ है भाष्य में कहते हैं सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम, एस तुवा अति पदती यह सत्य न अति पदती। इसलिए आगे सनत कुमार कहते हैं सत्यम तू एव विजिज्ञासितव्यम, सत्य का ही ज्ञान करना चाहिए। टीका में विजिज्ञास्यत्व लिंगात, ये भी लिंग है कि पूर्वोक्त से भिन्न है, क्योंकि प्राणविद तो हो गया बात, अतिवादी हो गया, आगे फिर जब सत्य का विजिज्ञासितव्य कहते हैं ये प्राण से भिन्न होना चाहिए, ये भी प्रकरण विच्छेद का हेतु है। सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति च प्रयत्नांतर करणम, अन्य प्राण विज्ञान के अपेक्षा सत्य विज्ञान में प्रयत्नांतर आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं विजिज्ञासितव्य, तो प्रयत्नांतर करणम, प्रयत्नांतरस्य करणम, अन्य प्रयत्न किया गया है प्राण विज्ञान अपेक्षा सत्य विज्ञान में और अधिक प्रयत्न चाहिए, तो इसलिए कहते हैं प्रयत्नांतरम करणम अर्थांतर विवक्ष्याम सूचयति। प्राण के अपेक्षा ये अर्थांतर होगा, नहीं तो प्रयत्नांतर क्यों होगा, तो एक ही हो जाना चाहिए। अगर प्रयत्नांतर नहीं है तो फिर विजिज्ञासितव्यम क्यों कहते हैं, वो तो प्राणविद हो गया, तो विजिज्ञासितव्यम कहने से और जानने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयत्नांतर जहाँ कहेंगे वहाँ अर्थांतर होना पड़ेगा, तो अर्थांतर विवक्ष्याम सूचयति। टीका में प्रकरण विच्छेदे दृष्टांतम आह, पूर्व पक्ष प्रकरण अविच्छेद में दृष्टांत दिया था अग्निहोत्री कह करके, सिद्धांति अभी दृष्टांत देता है। तस्माद् यथा एक वेद प्रशंसायां प्रकृतायां एष तु महाब्राह्मणो यश्चतुरो वेदान अधीत इति एक वेदेभ्यो अर्थान्तरभूतश्चतुर्वेदः प्रशस्यते तादृग एतद् द्रष्टव्यम्। तस्माद् सिद्धांति कहता है, तस्माद् अर्थात टीका में कहते हैं श्रुति लिंग बला, तो श्रुति सत्य न तृतीया से हो गया, तू शब्द प्रकरण विच्छेद को हो गया, तो ये हो गया सब श्रुति, और लिंग भी है विजिज्ञासितव्य, ये भी लिंग है, ये सब इसका बल से। टीका में आगे कहते हैं एतत् सत्यम प्रकृतात् प्राणात् प्राधान्येन भिन्नम द्रष्टव्यम्, ये जो सत्य है वो जो प्रकृत है प्राण पूर्व मंत्र में है उससे प्राधान्येन भिन्नम, ये उसे भिन्न है और उसका प्राधान्येन अर्थात वाच्यत्वेन, सत्य वचन कह करके उसका लक्ष्यार्थ ले लेना आवश्यक नहीं है, भिन्नम द्रष्टव्यम। अच्छा भाष्य में तस्माद् यथा एक वेद प्रशंसायाम प्रकृतायाम, एक वेद का प्रशंसा करना ये प्रकरण जहाँ चलता है, कोई प्रशंसा करता है एक वेद को, ऐसा विषय में एष तु महाब्राह्मणो यश चतुरो वेदान अधीत अधीते, ये तो महाब्राह्मण है जो एक वेद अध्ययन करता है वो ब्राह्मण है, ये तो महाब्राह्मण है वो जो चारों वेदों का अध्ययन करता है। इति एक वेदेभ्यो अर्थांतर भूतस चतुर्वेद प्रशस्यते, तो चतुर्वेद का प्रशंसा करते हैं, चतुर्वेद एक वेद से अर्थांतर है, तो जहाँ भी प्रशंसा किया जाएगा वो तो पूर्व अर्थ से भिन्न है, तादृग एत द्रष्टव्यम, तो यहाँ भी प्रशंसा किया गया है एस तु एव अतिवादी यह सत्य न अतिवदति, अर्थात प्राण अतिवादित्व के अपेक्षा सत्य अतिवादित्व का प्रशंसा किया जा रहा है, तो प्रशंसा जिसका किया जाएगा वो उससे भिन्न होगा। टीका में एवं अतिवादित्वस्य ब्रह्म संबंधो उक्त्या प्राणलिंगत्वं निरस्तम्, इसलिए अतिवादित्व ब्रह्म संबंध से अतिवादित्व, सत्य संबंध से अतिवादित्व हुआ प्राण संबंध से नहीं, क्यों कहते हैं कि सत्य संबंध से अतिवादित्व का प्रशंसा किया गया, ये सतु एव अतिवादी यह सत्य न अतिवदति, जैसे कहते हैं ये सतु एव महाब्राह्मण यह चतुरो वेदान अधीते, तो यहाँ प्रशंसा हो रहा है, इसी प्रकार सत्यवादी का प्रशंसा हुआ मतलब न तो सत्य के सत्य न जो सत्य का सत्यविद जो सत्य को जानता है उसका प्रशंसा हो रहा है, अर्थात प्राणविद की अपेक्षा भिन्न होगा। अच्छा पूर्व पक्ष कहता है कि प्राण प्रश्न प्राण का प्रकरण के आगे प्रश्नोत्तर नहीं है, इसलिए समान प्रकरण सिद्धांत इसका निराकरण करता है। यत्तु प्रश्नम बिना उक्तत्व लिंगात भूमा प्राण इति, प्रश्न के बिना प्राण के आगे प्रश्न के बिना भूमा का कथन हुआ है, तो होने से भूमा प्राण इति पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांत कह रहा है तस्य अप्रयोजकत्वात्, प्रश्न के बिना कथन होने से समान हो जाएगा, ये कोई प्रयोजक नहीं है। अप्रयोजकत्वात् भाष्य में न च प्रति प्रति न तो न च प्रश्न प्रतिवचन रूपया एव अर्थांतर विवक्षया भवितव्यम इति नियमो अस्ति। प्रश्न प्रतिवचन रूपया एव अर्थांतर विवक्षया भवितव्यम, अर्थांतर का विवक्षा होना है तो प्रश्न प्रतिवचन रूप से ही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो प्रकृत संबंध फिर अर्थांतर विवक्षा कहाँ माना जाएगा? अगर प्रश्न प्रतिवचन नहीं होने पर भी सिद्धांत कहता है यह अर्थांतर है, तो अर्थांतर होने के लिए फिर नियामक कौन होगा? सिद्धांत कहता है कि प्रकृत संबंध असंभवकारी तत्वाद अर्थांतर विवक्षायाः। अर्थांतर विवक्षा के लिए फिर प्रयोजक हेतु कौन होगा? कहते हैं प्रकृत संबंध असंभवकारी तत्वम, प्रकृत जो प्रकरण है प्रकरण के साथ संबंध असंभव हो जाएगा तो ये अर्थांतर का कथन हो रहा है। प्रकृत था प्राण, प्राण के साथ भूमा का संबंध नहीं होगा, ये तो असंग ब्रह्म है, तो प्रकृत संबंध असंभव होने से ही अर्थांतर विवक्षा होगा। अभी पूर्व पक्ष कहेगा प्रकृत संबंध जो प्रकरण चल रहा था उसका संबंध अगर आगे के साथ नहीं हो पाएगा जानेंगे भिन्न प्रकरण हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहेगा संबंध कैसे नहीं होगा, वही अतिवादित्व का अनुवर्तन किया जाता है ना। कहेगा सिद्धांत कहेगा तू शब्द कहा गया। टीका में प्रश्न भेदात अर्थ भेद इति न नियम, प्रश्न भेद होने से अर्थ भेद हो जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। सिद्धांति दृष्टांत दिखाता है एकस्य आत्मनो मैत्रेया बहुशः पृष्ठत्वात्। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जी को एक ही आत्मा के बारे में बहुत प्रश्न किया है। अगर आप कहेंगे कि प्रश्न भिन्न होने से प्रकरण भिन्न हो जाएगा अर्थ भिन्न हो जाएगा तब वहाँ भी भिन्न हो जाना चाहिए। प्रश्नम बिना उक्त उक्त उक्त चातुर्वेद, हाँ प्रश्न बिना उक्त चातुर्वेदस्य प्रकृतेयिक वेदात भिन्नत्व दर्शनाच्च। प्रश्न अनेक होने पर भी अर्थ एक हुआ और प्रश्न नहीं होने पर भी अर्थ भिन्न हुआ, तो इसलिए अर्थ प्रश्न और अर्थ में अन्वय व्यतिरेक नहीं होगा। पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रश्न होने से अर्थ भिन्न मानेंगे, सिद्धांत कहते हैं कि देखिए प्रश्न तो भिन्न हुआ किंतु अर्थ तो एक ही आत्मा, मैत्री नाना प्रश्न करता है, प्रश्न भिन्न अर्थ एक। और दूसरा कहते हैं प्रश्न भिन्न नहीं है तो भी अर्थ भिन्न हुआ, कैसे उसके लिए दिखाते हैं। प्रश्नम बिना उक्त चातुर्वेदस्य प्रकृत वेदात भिन्नत्व दर्शना, प्रश्न के बिना चातुर्वेद का प्रशंसा कर दिया तो यहाँ बिना प्रश्न में जो चातुर्वेद अध्ययन करने वाला वो एक पद्य अध्ययन करने वाले से भिन्न है, तो बिना प्रश्न में कह दिया इसका। आप कहेंगे बिना प्रश्न में अर्थ भेद नहीं होगा वहाँ कैसे हुआ, तो प्रश्न नाना होने पर भी अर्थ एक दिखा दिया और प्रश्न नहीं होने पर भी अर्थ भिन्न हो गया, इसलिए प्रश्न और अर्थ ये दोनों का बीच में कोई नियम नहीं रहेगा, प्रश्न होने से अर्थ भिन्न होगा ये बात नहीं है। प्रश्न बिना उक्त चातुर्वेदस्य प्रकृत एक वेदात भिन्नत्व दर्शनात्, प्रश्न के बिना ही चातुर्वेद का कथन हो गया। जो भाष्य में दिया था सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम, ये पंक्ति था ना भाष्य में, उसका नीचे था उसका आगे पंक्ति में तस्माद यथा एक वेद प्रशंसायाम प्रकृतायाम, प्रकरण चल रहा था एक वेद प्रशंसा का, आगे एष तु महाब्राह्मण, यहाँ तो बीच में प्रश्न नहीं है, प्रश्न के बिना भी एक वेद से चतुर्वेद का कथन हो गया, ये दोनों भिन्न है, अर्थ तो भिन्न है किंतु प्रश्न नहीं है, इसलिए प्रश्न होने से अर्थ भिन्न होना चाहिए बात नहीं हुआ, व्यविचार हो गया, तो प्रश्न भिन्न नहीं होने पर भी अर्थ भिन्न हो गया और प्रश्न भिन्न होने पर भी मैत्रेय ब्राह्मण में अर्थ भिन्न नहीं हुआ, तो ये सब व्यविचार हुआ। टीका में तत्र यथा चतुर्वेदत्वस्य प्रकृत अस, तो फिर पूर्व पक्ष कहेगा यहाँ एक वेद से चतुर्वेद क्यों भिन्न हो गया अगर प्रश्न नहीं है, तो सिद्धांत कहता है कि भिन्न होने के लिए कारण है कि अगर संबंध नहीं हो पा रहा है तो इसलिए भिन्न मान लिया जाएगा, इसको दिखाता है। तत्र यथा चतुर्वेदत्वस्य प्रकृत असंबंधात प्रकरण चलाता है एक वेद का, एक वेद के साथ चतुर्वेद का संबंध नहीं होगा, नहीं होने से अर्थभेद, तो प्रकरण के साथ संबंध नहीं हो पाने से अर्थभेद हो जाएगा। प्रकरण अर्थात जिसका विचार पहले चल रहा था उसका संबंध नहीं हो पाया। एवं यहाँ भी इति दृष्ट स्फुट यते, यहाँ भी इसी प्रकार की है। भाष्य में तत्र प्राणांतम अनुशासनम श्रुत्वा तुष्णीभूतम नारदम स्वयमेव सनत कुमारो व्युत्पादयते। पूर्व पक्षी अभी कहेगा कि प्रश्न भिन्न नहीं होने पर भी, प्रश्न नहीं होने पर भी आप प्रकरण भेद मान लिए, यहाँ प्रश्न क्यों नहीं हुआ? प्रश्न अगर नहीं हुआ तो ये फिर क्यों बोले, ये पूर्व पक्षी का सब शंका। उसके उत्तर देते हैं, तत्र प्राणांतम अनुशासनम श्रुत्वा सुन करके तुष्णीभूतम नारदम, नारद तुष्णीभूत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो प्राण है वो हिरण्यगर्भ है, वो समष्टि है, वही समष्टि ही सब कुछ है, इस प्रकार की मान करके वो तुष्णी हो गया। तो नारदम स्वयं एव सनत कुमारो व्युत्पादयति, सनत कुमार स्वयं ही कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कृतार्थ नहीं हुआ। व्युत्पादयति यत प्राण विज्ञानेन विकार अनृत विषयेण अतिवादित्वम् अनतिवादित्वमेव तत् एष तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति इति। सनत कुमार स्वयं कहते हैं यत जो प्राण विज्ञानेन, प्राण विज्ञान प्राण विकार है और अनृत मिथ्या पदार्थ है, तो विकार अनृत विषयेण बहुव्रीहे विकार अनृतो विषयो यस्य, तो विकार अनृत प्राण ये विषयेण जो प्राण विज्ञान से अतिवादित्वम, ये तो अनतिवादित्वम एव, ये वास्तविक अतिवादित्व नहीं है, तो अनतिवादित्वम, अनतिवादित्वम एव तत्त, ये सनत कुमार कहना चाहते हैं। प्राण विज्ञान ने जो अतिवादित्व है वो वास्तव अनतिवादित्वम, ये सनत कुमार कहते हैं। कहाँ कहते हैं? ये सतु व अतिवदति यह सत्य न अतिवदति, इसको कह करके प्राण का अतिवादित्व वास्तव अनतिवादित्व ये कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं सत्य पदेन प्राणोक्तिर इत्यत आह, पूर्व पक्ष कहता है कि जो एष तु एव अतिवदति यह सत्येन अतिवदति, ये सत्य शब्द से प्राण ही कहा जाता है। पूर्व पक्ष कहते हैं सत्य पदेन प्राणोक्ति, पूर्व पक्ष कहा इति आह आह, सिद्धांती उत्तर देता है तत्र सत्यमिति। भाष्य में तत्र सत्यमिति परम ब्रह्म उच्यते परमार्थ रूपत्वा, सत्य का वास्तव अर्थ परमार्थ रूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति च श्रुति अंतरात, ये तैतृय श्रुति में है। तथा च व्युत्पादिताय नारदाय सोहम भगवः सत्येन अतिवदानि इति प्रवृताय इति एवं प्रवृताय विज्ञानादि साधन परंपरया भूमानम उपदिशति। तथा व्युत्पादिताय जो सत्येन अतिवदति एष तु अतिवदति, इस प्रकार की व्युत्पादन किया गया जिनके लिए नारदाय, व्युत्पादिताय नारदाय समानाधिकरण है उनके लिए कह करके आगे नारद कहते हैं सोहम भगव सत्येन अतिवदानी थी, तो मैं सत्येन अतिवादी होना चाहता हूँ फिर अतिवदानी थी इति एवं प्रवृताय, इस प्रकार की प्रवृत्त होने से विज्ञानादि साधन परंपरया भूमानम उपदिशति। विज्ञानादि साधन, विज्ञान आगे मनन आगे श्रद्धा आगे निष्ठा आगे कृति आगे सुख, यहाँ तक ये सब साधन परंपरा से भूमानम उपदिशति, भूमा का उपदेश करते हैं। टीका में विज्ञानम निदिध्यासनम, जो भाष्य में कहना विज्ञानादि परंपरा, तो विज्ञानम निदिध्यासनम, और विज्ञान आदि कहा निधिध्यासन करने के लिए, विज्ञान करने के लिए आगे मनन कहा था, इसलिए आगे कहते हैं आदि पदार्थ मनन, और मनन का हेतु श्रद्धा कहा था, और श्रद्धा का हेतु कहा था निष्ठा, निष्ठा अर्थात तो निष्ठा का अर्थ था शुश्रूषा, शुश्रूषा अर्थात तो वही कहते हैं श्रवण, तो श्रद्धा के आगे निष्ठा, निष्ठा का अर्थ हो गया श्रवण, और ये श्रवण कर कब करेगा, कहते हैं मनोशुद्धि, मनोशुद्ध है तभी जा करके वो निष्ठा, तो श्रवण मनोशुद्धि निष्ठा ये सब एक ही चीज है। तो ये निष्ठा कैसे होगा, आगे कहते हैं कि यदा करोति, करोति अर्थात इंद्रिय संयम, कृति कहते हैं इंद्रिय संयम, तद हेतु कर्माणि, कर्माणि अर्थात करोति कृति, कृति अर्थात संयम संयम, ये गृह्यन्ते, ये सभी ग्रहण हो जाएंगे। इमानि अपि श्रवणादीनि ज्ञेयस्य सत्यस्य ब्रह्मत्वे लिंगानि, ये जो आगे मनन श्रद्धा इत्यादि सब कहा गया, ये सभी यहाँ ज्ञेय ब्रह्म सत्य इसी का लिंग है। अगर प्राण का ज्ञान होना है तो उसके लिए श्रवण निधिध्यासन ये सब क्यों आवश्यक है, तो ये सभी लिंग है कि वहाँ सत्य शब्द से ब्रह्म को ही लेना है। इमानि अपि श्रवणादीनि, ये ज्ञेय सत्य ब्रह्म इसका लिंग है। एवं श्रुति लिंगे ही प्राणस्य अवांतर प्रकरण बाधित्वा प्रस्तुतम सत्यम ब्रह्म भूम पदोक्त बहुत्व धर्मी इत्याह। तो श्रुति और लिंग के द्वारा, श्रुति तो हो गया सत्येन तृतीया श्रुति, और प्रकरण विच्छेद के लिए तू ये साक्षात श्रुति, और लिंग हो गया सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम, ये एक लिंग हो गया। दूसरा लिंग हो गया ये जो विज्ञान मनन इत्यादि, ये सब ब्रह्म के लिए आवश्यक है, वैसे प्राण के लिए आवश्यक नहीं। ये दो लिंग हो गया, श्रुति भी दो है लिंग भी दो है। इसके द्वारा प्राणस्य अवांतर प्रकरणम, पूर्व पक्ष कहता है कि प्राण का प्रकरण है, तो सिद्धांत कहता है कि अगर प्राण का प्रकरण कहेंगे अवांतर प्रकरण होगा, क्योंकि मुख्य प्रकरण में तो आरंभ हुआ था तरति शोकम आत्मविद, ये तो मुख्य प्रकरण तो आत्मा का है, इसलिए आप अगर प्राण का प्रकरण कहेंगे अवांतर प्रकरण, तो अवांतर प्रकरण जो है वो श्रुति लिंग के द्वारा बाध हो जाएगा। एवं श्रुति लिंगे ही प्राणस्य अवांतर प्रकरण बाधित्वा प्रस्तुतम सत्यम ब्रह्म भूम पदोक्त बहुत्व का धर्मी हो जाएगा। जो प्रस्तुत अर्थात जो अभी सत्य शब्द से जिसको कहा जाता है वो सत्य, सत्य अर्थात ब्रह्म, यही भूम पद से जो कहा जाता है बहुत्व, क्योंकि भूमन में भाव में प्रत्यय हुआ है इसलिए उसका अर्थ हो गया बहुत्व, बहुत्व का धर्मी तो सत्यम ब्रह्म वही हो जाएगा। इति आह। भाष्य में तत्र यत प्राणात अधि, तत्र के आगे यत है ना, तत् है भाष्य में, तत्र यत प्राणात अधि सत्यम वक्तव्यम प्रतिज्ञातम तदेव यह भूमा इति उच्यते इति गम्यते। तत्र यत, यत है यत, जो प्राणात अधि सत्यम वक्तव्यम, जो सत्य प्राण से उत्कृष्ट है कहना चाहिए, प्रतिज्ञातम जो सनत कुमार ने प्रतिज्ञा करते हैं, तो तदेव यह भूमा इति उच्यते, क्योंकि नारद जी पूछते हैं कि सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम कहने के बाद यह कहते हैं कि सत्यम तु एव विजिज्ञासे, मैं सत्य को जानूं, तो सत्य को जानने का अगर वो कहते हैं तो फिर सनत कुमार प्रतिज्ञा करते हैं कि ठीक है मैं सत्य कहूँगा, तो सत्य कह करके अंतिम में भूमा को कहते हैं। इसलिए प्राणादधि सत्यम वक्तव्यम प्रतिज्ञातम तदेव यह भूमा इति उच्यते इति गम्यते। तस्माद् अस्ति प्राणादधि भूम्नो उपदेश इति, अतः प्राणाद अन्यः परमात्मा भूमा भवितुम अर्हति। तस्माद् इसलिए अस्ति प्राणाद अधि, अधि अर्थात भूय श्रेष्ठ ऊपर, भूम्नः उपदेश भूमा का उपदेश, प्राणाद अधि अर्थात प्राण के आगे भूमा का उपदेश हुआ है इति, अतः इसलिए प्राणाद अन्य प्राण से अन्य परमात्मा भूमा ये होंगे। टीका में किंच सन्निहितादपि व्यवहितम साकांक्ष्यम बलीय, पूर्व पक्ष कहता है कि सत्य का सन्निहित है प्राण, सत्येन अतिवदति उसका पूर्व में प्राण है, सिद्धांत कहता है कि आप सन्निहित दिखा करके प्राण को ले लिए, किंतु सन्निहितादपि व्यवहितम, व्यवहित महा उपक्रम में था आत्मा तरति शोकम आत्मविद, किंतु वो व्यवहित हुआ, और सत्य का आकांक्षा रहेगा आत्मा के साथ, इसलिए सिद्धांत कहता है कि सन्निहितात, सन्निहितात तथा प्राणात, सन्निहितात प्राणादपि व्यवहितम, व्यवहितम कौन है आत्मा, वो साकांक्षा आकांक्षा वाला है, होने से वो बलीय, वो बलवान होगा, क्योंकि ये सत्य का ज्ञान होने पर ही वो तरति शोकम ये होगा, क्यों आगे वाक्य आएगा, एस तु आगे वाक्य है, अच्छा हाँ, तम तम मृदित कषायाय तमसह पारम दर्शय तस्मी, तस्मै मृदित कषायाय तमसम पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार। इसे आगे छांदों के साथ 26 दिया, तो वहाँ कहते हैं देखिए कि तस्मै मृदित कषायाय, मृदित कषाय नारद, उनके लिए तमसह पारम दर्शयति। तो वहाँ नारद ने पूछा था कि शोक कैसे पार किया जाएगा, और शोक पार करने के लिए सनत कुमार ने भूमा का उपदेश किया, और भूमा का उपदेश करके कहते हैं कि वो तमस का, तमस अर्थात अविद्या, अविद्या का कार्य हो गया शोक। नारद पूछे थे शोक का पार कैसे होगा, और यहाँ अंतिम में कहा जाता कि वो तमस का पार अविद्या का पार हो गए। अविद्या का पार कब होगा, किसका ज्ञान होने से, प्राण का ज्ञान होने से, ब्रह्म का, इसलिए उसका उपदेश सनत कुमार ने किए हैं जिससे कि ये शोक का पार जाएगा। इसलिए भूमा शब्द से ब्रह्म को ही लेना है, नहीं तो जो प्रकरण का आदि में था और प्रकरण का जो अंत हो रहा है, ये दोनों में एक वाक्यता नहीं आएगा, ये दोष आएगा। टीका में किंच सन्निहितादपि व्यवहितम साकांक्षम बलियः इति न्यायेन सन्निहितम निराकांक्षम। सन्निहितम है किंतु निराकांक्ष कौन है, प्राण। उस प्राणम दृष्ट्वा वाक्य उपक्रमस्थ आत्मा स्व प्रतिपादनाय भूम वाक्यापेक्ष्य इह भूमा ग्राह्य इत्याह। वाक्य उपक्रम जो तरति शोकम आत्मविद, वह आत्मा का स्व प्रतिपादनाय, आत्मा का प्रतिपादन के लिए भूम वाक्य अपेक्ष्य इह भूमा ग्राह्य, आत्मा का प्रतिपादन करने के लिए ही यहाँ भूमा वाक्य अंतिम में आया। तो इसलिए यहाँ भूमा शब्द से ब्रह्म को ही लेना है, आत्मा को लेना है। एवं च भाष्य में एवं च आत्मविविदिशया प्रकरणस्य उत्थानम उपपन्नम भविष्यति। अगर भूमा शब्द से आत्मा ब्रह्म को लिया जाएगा तभी आत्मविविदिशया प्रकरणस्य उत्थानम उपपन्नम तर्कसंगतम समीचीनम भविष्यति होगा। तो प्राण एव यह आत्मा विवक्षित इति एत, पूर्व पक्ष कहा कि आत्मा शब्द से प्राण को ही ले लीजिए, जो तरति शोकम आत्मविद, वहाँ आत्मा शब्द से प्राण को ले लीजिए तो प्रकरण समान हो जाएगा प्राण का। सिद्धांत कहता है कि प्राण एव यह आत्मा विवक्षित इति एतदपि न उपपद्यते, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नहीं प्राणस्य मुख्य या वृत्तिया आत्मत्वम अस्ति, प्राण को शक्ति वृत्ति से आत्मा शब्द से कह देंगे, आत्मा शक्त, आत्मा शब्द का शक्ति ये प्राण में रहेगा, ब्रह्म में रहेगा। तो सिद्धांत कहता है कि प्राण से मुख्य वृत्तिया आत्मत्वम नास्ति। ठीक है, मैं किंच शोकस्य पारम इति उपक्रम्य तमसः पारम इति उपसंहारात्। नारद ने पूछा था कि शोकस्य पारम, और श्रुति अंतिम में कहते कि तमसः पारम दर्शयति इति उपसंहारात्। शोकस्य मूलोच्छेदम विना तरण अयोगाच, शोक का पार कैसे हो जाएगा जब तक शोक का मूल को पार नहीं करेगा, और शोक का मूल हो गया अविद्या। मूलोच्छेदम बिना तरण अयोगाच शोक पदेन मूलतम गृह्यते, मूलतम अर्थात मूलाविद्या, मूलाविद्या गृह्यते, और तन निवर्तक ज्ञान गम्यत्व लिंगात आत्मा ब्रह्म इति आह। मूलाविद्या का निवर्तन हो जाएगा ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान, तो इसलिए तन निवर्तक ज्ञान गम्यत्व लिंगात, तन निवर्तक अर्थात मूलाविद्या, मूलाविद्या का निवर्तक हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान, तो ये ज्ञान से गम्य हो जाएगा ये आत्मा। तन निवर्तक ज्ञान गम्यत्व ये लिंग, लिंग अर्थात तो जो श्रुति लिंग कहते हैं, इस लिंग से भी यहाँ भूमा शब्द से ब्रह्म को लेना है, क्योंकि भूमा का ज्ञान होने से ही तमस पार हो आओ। तो इसलिए तन निवर्तक ज्ञान गम्यत्व ये हो गया लिंग। भाष्य में नच अन्यत्र परमात्मा ज्ञानात शोक विनिवृत्तिर अस्ति, ये परमात्मा ज्ञान से अन्य से शोक का निवृत्ति नहीं होगी। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तमेव परमात्मानम एव विदित्वा अतिमृत्युमेति, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इति श्रुत्यंतरम्। और तम माम भगवान शोकस्य पारम तारयतु इति, तो ये नारद जी कहते हैं आरंभ में तम माम भगवान शोकस्य पारम तारयतु, ये सात एक हो गया आरंभ में, इति च उपक्रम में उपक्रम करके उपसंगरति, श्रुति में उपसंगरे तस्मै मृदित कषायाय, मृदितम कषायम यस्य मृदितम नष्ट कषाय पाप जिसका तमसह पारम दर्शयति भगवान समनत कुमार। ये प्रकरण का अंत हो गया 7:26। तम इति शोकादि कारणम अविद्या उच्यते। तम शब्द से ये शोकादि का जो कारण है अविद्या उसके लिया जाएगा। आज अंत तक ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं।